1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci, minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Agnieszka Drost. Zgodnie z zapowiedziami Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Mercosurem. Polska osamotniona w sprzeciwie. Takiej awantury w Trybunale Stanu jeszcze nie było. Ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit płynów w bagażu. Ja mogę z tą butelką przejść? Tak. No to bardzo dobrze. Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z państwami Ameryki Południowej. Chodzi o państwa Mercosuru, Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Teraz czas na unijne kraje. Wystarczy większość państw do zaakceptowania porozumienia. Zgodę musi dać jeszcze Parlament Europejski. Beata Płomecka. Umowa z Mercosurem wywołuje skrajne emocje. Cieszy się europejski przemysł, obawy mają unijni rolnicy, głównie z Francji i Polski. Komisja Europejska starała się te obawy rozwiać, ustalając limity importowe na niskim poziomie. W przypadku wołowiny i drobiu to zaledwie nieco ponad 1% unijnej produkcji. Ponadto są klauzule ochronne. Jeśli dojdzie do nagłego, niekontrolowanego napływu żywności, kraje unijne mogą wstrzymywać import. A jeśli chodzi o przemysł, to Komisja przekonuje, że umowa otwiera bezprecedensowe możliwości eksportowe, że unijne firmy będą mogły korzystać z niższych ceł w regionie, w którym większość innych krajów boryka się z barierami handlowymi. Szacuje się, że umowa zmniejszy cła na kluczowe produkty przemysłowe, jak samochody, maszyny czy farmaceutyki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest niemal pewne, że większość krajów zaakceptuje tę umowę. Z grupy niezadowolonych wystąpiły już Francja i Włochy, a to oznacza, że sprzeciw Polski nawet przy wsparciu małych krajów nie wystarczy, by zablokować porozumienie. Teraz Trybunał Stanu i wielka awantura. Chodzi o posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura chce jej postawić 3 zarzuty, m.in. niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu. W miniony piątek 3-osobowy skład na posiedzeniu niejawnym odsunął od orzekania 12 sędziów. Oznaczało to brak kworum i niemożność zajęcia się sprawą. Sędziowie przyszli dzisiaj na obrady w pełnym składzie, bo jak tłumaczyli, otrzymali zawiadomienie, że mają przyjść, że Trybunał ma zająć się sprawą immunitetu właśnie w pełnym składzie, a ich stawiennictwo jest obowiązkowe. Ci członkowie Trybunału Stanu po krótkiej kłótni z ochroną zostali wpuszczeni na salę obrad, ale usłyszeli, że na sali są, ale nie jako członkowie, tylko jako widownia. Próbowali wyjaśnić, że to niezgodne z prawem, ale przewodniczący obrad, sędzia Piotr Andrzejewski, stojący po stronie sędzi Manowskiej, bardzo szybko stracił cierpliwość i zaczął krzyczeć. Macie państwo dzisiaj wprawdzie togi, ale formalnie nie jesteście dzisiaj sędziami. Nas dla nich, proszę nie przeszkadzać, to są drugie kultura na tej sali, do cholery. Proszę zamilknąć, to jest sąd i to sąd najwyższy, proszę się z tym liczyć. Czekamy na rozwój sytuacji. Relacjonowała Martyna Szymczakowska, a o uchylenie immunitetu sędzi Manowskiej zawnioskowała w lipcu prokuratura krajowa. To najgorsze statystyki od 7 lat. W czasie wakacji doszło do 42 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęło w nich 12 osób, 2 razy tyle co w roku ubiegłym. Za niemal wszystkie wypadki odpowiadają kierowcy, którzy ignorują znaki, a samochód podczas zderzenia z pociągiem nie ma żadnych szans. Dlatego tak duży odsetek wypadków śmiertelnych. Skutkiem są także koszty zarówno dla kolejarzy, jak i pasażerów, mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. To są uszkodzenia pociągów, niekiedy infrastruktury kolejowej, opóźnione pociągi. To są także koszty związane z wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej. Od 20 lat PKP prowadzi akcję Bezpieczny Przejazd. Jej celem jest m.in. uświadomienie ryzyka związanego z łamaniem zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rewolucja dla podróżujących samolotami. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewożonych płynów w bagażu podręcznym. Działają tam już nowoczesne skanery bagażu. Nasz reporter rozmawiał z podróżnymi, którzy nie kryli pozytywnego zaskoczenia. Ja mogę z tą butelką przejść? Tak. No to bardzo dobrze. To duża zmiana? Bardzo. Do tej pory chyba 100 ml. 100 ml. I też nie trzeba szybko dopijać przed kontrolą bezpieczeństwa. Nie, nie trzeba. Parę razy się nie obyło bez wyrzucenia. Na przykład właśnie... Większy żal i łza uciekła, kiedy perfumy trzeba było odłożyć, bo zapomnieliśmy, że to nie jest ta pojemność. Takie picie sobie wnieś i nie musisz kupować tam za 15 zł wody. Zawsze dobrze. A dzięki urządzeniom podróżni w Krakowie nie muszą już też wyciągać z toreb elektroniki, co znacznie przyspiesza procedurę kontroli i skraca kolejki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Na jutro synoptycy również zapowiadają opady, burze i porywisty wiatr. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie z temperaturami do 30 stopni. Autopromocja. Trudno bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W 2021 w czasie pandemii Bruce Liu. Ciekawe, kto w tym roku zwycięży w konkursie chopinowskim. A ja przypomnę, że my się próbujemy dodzwonić od 13 do pewnego polskiego pisarza, którego nowa książka ukazuje się lada chwila i która to książka zaczyna się od zdania: dziennikarka Patrycja Dobska miała serce gołębia i krok nosorożca. O, znowu. No nic. Czekamy. Tu Myśliwiecka 357. Nie chcę rozmawiać, ale na pewno się tu pojawi 10 marca ten człowiek. Wśród państwa typów przypomnę adres: myśliwiecka@polskieradio.pl. Katarzyna Bonda? Nie, ale niedaleko. I... Mira, kobieta światowa? Nie, nie. Źle. To nie on. Man decides after 70 years. It's what he goes there for. Is to unlock the door. While those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall. I see you, my friend. And touch your face again. Miracles will happen as we dream. We'll be right back. To Alanis Morissette sprzed lat, Crazy. To nie jej nagranie, pamiętamy, no ale brzmi świetnie. Także dziś przypomnę, że ogłosiliśmy przed 14 program festiwalu Konrada. Konradfestiwal.pl. Na tej stronie można się wszystkiego dowiedzieć, a my jesteśmy patronem tego wydarzenia ważnego literackiego pod koniec października w Krakowie. A teraz sięgamy po płytę tygodnia. Hayley Williams, Parachute. Yes, I saw her. Her spiraled hair. And I could see it. Our life in a movie. And now I'm spinning. A web up in the air. My spider senses. Rain's gonna fall, wash away the life I'm leaving. I thought you were gonna catch me. I never stopped falling for you. Now I know better, never let me leave home without a parachute. I thought you were gonna catch me. I never stopped falling for you. Now I know better, never let me leave home without a parachute. You told me you waited for me. You said that you won. Asked me on a plane from Rio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. prawie do mnie. 66. Klaski, Aleksandrze, to jest najwyższa nowość na liście Trójki w piątek. Aleksander Szalonek, Płyń, miejsce 22. Co się wydarzy w tym tygodniu, tego nie wie nikt, ale polecamy oczywiście głosowanie na naszej stronie trójkapolskieradio.pl, a wyniki po 19 w piątek. Warto sprawdzić. Wśród propozycji do głosowania... Nowy Alabama Shakes. Here we are. The most unusual. będę ukrywał, jestem wielkim fanem Brittany Howard i jej kolegów Alabama Shakes. Nowy singiel Another Life to była piosenka dnia w poniedziałek. Liczę, że nie tylko ja oddam głos na ten utwór, jeżeli chodzi o listę przebojów trójki. Przypomnę, w piątek o 19 kolejne notowanie. A teraz się przeniesiemy w czasie. Pum, pum, pum. 3 września 1993 roku. Tamta dawna lista trójki, notowanie 603. 4 tygodnie na liście i z drugiego na pierwsze. Oto to nagranie wskoczyło na szczyt. We'll be right back.

Do złożenia beczki potrzeba pewnej liczby klepek, czyli dębowych desek wygiętych w łuk. Jeśli jednej z nich brakuje, to naczynie jest dziurawe i nie spełnia swojej funkcji. Widać tu dobrze znaną metaforę głowy jako pojemnika. To jednak nie tłumaczy, skąd się wzięła akurat piąta klepka. Dlatego zdaniem innych chodzi tu raczej o klapki, które później przekształciły się w klepki. Takich klapek, które służą do otwierania i zamykania otworów, mamy w głowie pięć. Pierwsza i druga na oczy, trzecia i czwarta na uszy oraz piąta na usta. Gdy brakuje tej ostatniej, z ust wydobywa się bezsensowna paplanina. Mam jednak nadzieję, że tej ostatniej słuchają Państwo jak najmniej. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jak najwięcej Mateusza na antenie i nie tylko. Podcasty Małpa... Nie, co ja mówię? podcasty.polskieradio.pl. Tam wszystkie rzeczy, które robimy, dźwięki, które robimy, stulecie Polskiego Radia, przypomnę przy okazji w tym roku, do znalezienia. I teraz jest dowód na to, to będzie dowód na to, że cała redakcja z różnych telefonów próbowała się do niego dodzwonić. No właśnie. A państwo próbowali odgadywać, o kogo chodzi? Kto w swojej nowej książce w pierwszym zdaniu napisał: dziennikarka Patrycja Dobska miała serce gołębia i krok nosorożca? Podpowiadam, nie chodzi o Wojciecha Chmielarza. Zaraz wszystko stanie się jasne, ale wcześniej między innymi Mrozu. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo. Wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. pół. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. M83, a wcześniej Mrozu, Midnight City i pół na pół, 19 minut do 15, ostatnia szansa. Tu Myśliwiecka 357. Vous pouvez laisser un message après le bip. No nic, dzień dobry, Michał Nogaś. Cześć. 10 września mamy spotkać się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, żeby porozmawiać o i wokół twojej nowej książki, która nosi tytuł Piekło jest puste. I chciałem, byśmy to wspólnie opowiedzieli słuchaczkom i słuchaczom, ale nie dałeś mi tej szansy, więc sam to muszę zrobić. Możemy się już rozłączyć, teraz wracam na antenę. 10 września o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się człowiek, który od 2019 roku niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Pisze dużo, często gęsto, ale jest czytany. Podejmujemy to wyzwanie i będziemy go pytać o nową książkę i nie tylko, także o to, jak pisze i jak mu z tym, że jest najpopularniejszym w Polsce autorem. 10 września o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z premierą nowej książki Piekło jest puste pojawi się Remigiusz Mróz. Mamy zaproszenia dla Państwa pierwsze. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Przypomnę spotkanie z kolegą Mrozem, pisarzem. W Trójce 10 września o 19.00. Można się teraz zapisywać, dzwoniąc do Kasi Wojtasik. Potem to nagranie będzie retransmitowane na antenie programu trzeciego. Już nie musisz do mnie oddzwaniać. George Michael, Killer, Papa was a Rolling Stone. Przypomnę, telefon rozgrzany, ale można jeszcze próbować. 22 i 7 trójek. To się wydarzy po raz pierwszy, kto wie, może jedyny. Najpoczytniejszy w Polsce pisarz, przy okazji polski pisarz, Remigiusz Mróz, przy Myśliwieckiej 357, 10 września premiera jego nowej książki, no i rozmowa z nim, a potem retransmisja w paśmie Ludzie. Można dzwonić do Kasi Wojtasik 22 trójek, by na spotkanie z Remigiuszem się zapisać. Z Polski, choć po angielsku, Kamp teraz na naszej antenie. Kamp, Baltimore, a wcześniej Killer Papa was a Rolling Stone. No, ważna informacja, dzisiaj zaproszeń na spotkanie z Remigiuszem Mrozem w Osieckiej już nie ma, ale będziemy oczywiście rozdawać kolejne. Sala na pewno się wypełni, warto być z nami i słuchać nas 22 i 7 trójek w najbliższych dniach. Przypomnę, Piekło jest puste. Nowa książka Remigiusza Mroza i o niej będziemy rozmawiać. No i dobrze, będziemy się powoli czuć w tym programie, że tak powiem, tak się denerwuję, bo tutaj mi się piosenka właśnie ładuje, którą chyba możemy już podgrywać. O właśnie, dlatego że po 15 na antenie Jacek Hawryluk i Michał Jakubik w tonacji trójki, a jak Jacek, to I like Chopin. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, bardzo dziękujemy za dziś. Polecamy się w najbliższych dniach, także z Gdańska, z festiwalu w Poprzek, w Puław, na którym będziemy mówić o morzu i nie tylko. Remember? Ach, pa, pa. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes, tell me where's my way. Imagine your face in a sun. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Lodówka MPM, pełny no frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1392 zł. Teraz za 1292. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.